राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2056 16 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम नारायण नारायण नारायण बोलो, आपके मन में कोई बात आई तो बोलो, क्या सुना है? हमारे मन में तो आई है भाई, अपनी खास चीज है, खास मम्मी बार सोइए। हम किस कारण से परमात्मा का हैं, ये खास बात है। साक्षात परमात्मा का अंश है, हमारा संबंध भगवान के साथ है, संसार के साथ संबंध नहीं है हमारा। और संसार के साथ संबंध मान रखा है, भगवान साथ भूल गए, ये बहुत गलती बड़ी। भगवान के साथ हमारा संबंध है सदा से, बहुत दूर पड़ गए, दूर पड़ गए भगवान से बहुत। संसार साथ तो घुल मिल होकर एक हो गए, और हम किस गए ख्याल ख्याल नहीं, खास बात का ख्याल ही नहीं। तो खास बात अपन जानने चाहिए, सत्संग करने वाले भाइयों के सत्संग करने वाले भाइयों के मन में ये निश्चय होना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं, हम साक्षात भगवान के हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान ही बात करने के लिए आए, ये हमारी खास बात है। हम भगवान के हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, हमारा देश नहीं है ये। बहुतों ने ये मान लगे तो जन्मना मरना ये तो हमारा खास काम है, मुक्ति करना तो एक नया काम है। बिल्कुल झूठी बात है, मुक्ति करना खास हमारा काम है, और मुक्ति तो हमारी है पहले से। मुक्ति करनी है, मुक्ति होनी है, ये गलती है, ये गलती है। ये मुक्ति तो है, वो तो हमारी है, भूले हैं हम, भूले हैं, भूल सुधारना है, नया काम कुछ करने करना नहीं है, भूल को मिटाना है। भूल वास्तव में भूल हुई है, संसार के हम हैं ये भूल हुई है। मुक्ति हमारी करनी है, भूल है, मुक्ति वो होती नहीं है, मुक्ति तो है, मुक्ति होती नहीं है, जो होती है वो चीज नष्ट हो जाती है, जो पैदा वाली चीज होती है वो नष्ट हो जाती है, मुक्ति हो जाती है नष्ट हो जाती है। वो है, वो तो स्वाभाविक है, संपूर्ण जीवन की है, मुक्ति स्वतः है, उस है उसको प्राप्त करना है। ये बात होनी चाहिए, बात भीतर में, तो इससे मुक्ति बहुत सूम हो जाएगी, सरल हो जाएगी। नया काम करना है तो बहुत कठिन हो जाएगी बात। तो बहुत आज कठिन क्यों हो रही है कि अपने को जन्म न मरना तो मान लिया स्वाभाविक, मुक्ति मान लिया अस्वाभाविक। इस वास्ते मुक्ति करनी पड़ती है, इस वास्ते बात होती नहीं, हमारा से नहीं होगा भाई, हमारा होगा ही नहीं। बहुत होंगे हाथ धोने का पहले से, मुक्ति हमारी हो गई नहीं, इस जन्म में तो हो गई नहीं। अरे इस जन्म में नहीं होगी तो दूसरे जन्म कोई है ही नहीं मुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए यही जन्म है। मनुष्य का जन्म ही मुक्ति के लिए है, ये विश्वास है। फिर तो सारा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हो की करी करुणा, नर दे ही देत ही सबने हेतु सने ही, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। तो मनुष्य बिना हेतु सने ही, इसका अर्थ क्या हो गया, कि बिना कारण ही कृपा करने वाले हैं, तो कृपा करने का स्वभाव, अब कभी कभी कार्य करूँ ना और कृपा करके तो डबल कृपा होती है भगवान की। कब हो करी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु स्ने ही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कभी कृपा करके मनुष्य ही देते हैं, तो मनुष्य ही देव में डबल कृपा है, ये नई बात है भगवान की। हमारे वो मनुष्य ही देते हैं भगवान डबल कृपा, दूनी कृपा करके, तो मनुष्य ही देते हैं भगवान अपने पास बुलाने के लिए। मनुष्य मात्र परमात्मा की अधिकारी है, वो मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई ज्ञान हो, मनुष्य मात्र। ये नहीं, मैं हिंदुओं ने दिए ही है सबके लिए, नहीं माने वो नहीं माने, हिंदू कौन से मानते हैं, हिंदू नहीं मानते। मनुष्य मात्र, मनुष्य मात्र को हो चाहे मुक्ति का अधिकारी को हो, मुक्ति का अधिकारी को हो चाहे मनुष्य को हो, एक ही बात है। मनुष्य कहना मुक्ति का अधिकारी कहना है, तो मुक्ति का अधिकारी यही है। और आप सुनो, अधिकारी कौन है, जैसे हनुमान जी महाराज है, श्याम भगवान है, गिरिराज है, अहल्या है, इनका उद्धार हो गया, तो ये उद्धार हो गया कौन रीति से, मुख्य तो मनुष्य है, मनुष्य सिवाय मुख्य नहीं है इंसान। इस वास्ते मुक्ति के लिए मना किसी के लिए नहीं है, परमात्मा का संतान परमात्मा जाने के किसी के लिए मना कैसे होगा। बालक अपनी माँ के गोदी में जावे तो कुछ उद्योग करना पड़ता है, कुछ विद्या सीखनी पड़ती है, कुछ फीस देनी पड़ती है, क्या है, माँ मेरी है, मेरी है माँ, माँ में एक अपनापन है, माँ मेरी है, चट गोदी में बैठ गया, बड़े हाथ भी रखे तो हाथ फेंक दे, ये माँ पर हक नहीं लगा रखे, माँ तो मेरी है। ऐसा होना चाहिए, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये बात तो ऐसी होनी चाहिए पक्की, मात्र मनुष्य में, मनुष्य मात्र में, नहीं तो मनुष्य क्या हुआ, जो पशु पक्षी की तरह अपने को जाने मनुष्य क्या हुआ। मनुष्य मात्र ये जानना चाहिए कि हम भगवान के हैं, भगवान के है, ये मानने से मुक्ति सुगम हो जाती है, सरल हो जाती है, अपनापन हो जाता है। माँ की गोदी बालक के लिए बड़ी सुगम है, कादे से मेरे से भरा हुआ है, माँ नहीं कहीं जाकर तो वो तो रेश विशारी निशा बैठे बैठ जाओ, अपराधी मानता हो। अब माँ की गोदी माधी माँ गोदी माँ आकर लगता है, माँ माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी माँ, ऐसे भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे मेरे हैं, सब कह सकते, सब मनुष्य मात्र, जीव मात्र कह सकते हैं, पर जीव मात्र में वो याद नहीं पता नहीं है, पर मनुष्य तो कह ही सकते है, जीव मात्र वो जल चल थर चल नवसर सब। मैं भगवान सो जीव लोग है, जीव भूत है, सनातन जीव भूत है, जीव है, जीव बना हुआ है, जीव भूत है, जीव है नहीं, जीव जीव भूत प्रकृति में धीमे पराम जीव भूताम, वह जीव भूत गया है, जीव भूत है वही बोलेंगे वास्ते लेंगे, जीव भूत सब दिया है, जीव बना हुआ है, है जीव लोक में जीव बना हुआ है, मम ए वंश, मम ए वंश, केवल मेरा अंश है, केवल भगवान का अंश है हम, तो भगवान के अंश है ना, तो मुक्ति सीधी हो जाए भाई, मुक्ति जाने भगवान का जाना तो सीधा सरल अपना काम है। तो मनुष्य मात्र के भीतर ये भाव होना चाहिए स्वाभाविक, भगवान हमारा है, भगवान हमारा है, भगवान ही बात सर तो भगवान ही हमारी बात है, ऐसा तो आदमी बहुत आ जाए। अगर मनुष्य हमारे अपने आते उनमें भी भाव नहीं है, क्या कहे, मन मात्र भाव होना चाहिए, हम भगवान के हैं, भगवान के प्यारे। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम प्रिय, सब भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे को प्यारे लगते हैं, मेरे उपजाए हुए हैं। अपना बालक किस माँ बाप को अच्छा नहीं लगता, बालक पर स्नेह माँ बाप का सत्य होता है स्वाभाविक ही, तो हम पर स्नेह भगवान का स्वाभाविक है, सत्य है हमारे हैं। कितना ही काम बढ़ गया हमारा, बहुत काम बढ़ गया इतने मात्र से, तो दृढ़ता से मानता भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, हमारे भगवान, हम भगवान के हमारे भगवान है। स्वतः स्वाभाविक भगवान के साथ हमारा संबंध है, जैसे माँ बाप के साथ स्वतः संबंध, स्वतः माँ बाप का संबंध हम करते नहीं है, स्वाभाविक हमारी माँ है, ये हमारे पूज्य पिता है, ये हमारा माँ है पूजनिया, इनका दूध पीकर हम पड़े हैं, गोदी में रहे हैं, हमारी पूजनीय माँ है, माँ हमारी माँ, आदरणीय माँ है हमारी, इस तरह से भगवान है ये तो माँ है बाप, एक नमन के एक जन्म के, सदा की माँ तो भगवान है, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वह, तुम्हें वो बंधु से सगा, तुम्हें वह, तुम्हें वो विद्या द्रविण, तुम्हें वह, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, भगवान हमारे सब कुछ है, सब रुपया माने गया, रुपया जैसी रद्दी चीज कोई नहीं है, आप लोगों सुविधा होगा, इस वजह से बुद्धि भ्रष्ट हो गई, रुपयों को सर्वोपरि माना ने बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि मारी गई, रुपयों कहते हो हाथ का मैल, अरे सर्वोपरि, सर्वोपरि भग मैल हुआ, मैल सर्वोपरि हो जाता, मैल सर्वोपरि होता है क्या, तो फिर सर्वोपरि मैल कैसे हुआ, हाथरो मैल है कोई, हाथरो मैल है, रुपया चीज के द्वारा काम आता है, स्वयं काम आता ही नहीं, ना बिछड़ने में आता, ना ओढ़ने में आता, ना पहनने में आता, ना खाने में आता, ना पीने में आता, ना चढ़ने में आता, ना दवाई में आता, ना उठने, क्या काम आता है बताओ, क्या काम आता है, चोर डाकू काम आता है, मारपीट में काम आता है, लूटने में काम आता है, और रोने की तैयारी में काम आता है, लड़ने वास्ते काम का चीज है, लड़ने वास्ते अष्ट चीज है, तुम्हारे तुम्हारे दुखी करने के लिए बढ़िया चीज है, और क्या काम आता है, स्वतः रोवाने के सिवा क्या काम आता है बताओ, बड़े आदमी हो गया सा बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी है, पार्टी रुपये से बढ़िया पार्टी होगी, सफाई डूब दी, सफाई मनुष्य कोई इज्जत ही नहीं, बड़ी पार्टी तो बोले ही बोलता तो बस सुन भी देगा, ये सत्संग अच्छा होता है, कौन कौन आते हैं, कौन समझे मन में, हमारी पार्टी कोई आता है नहीं आता है, एक तो आए तो फिर नाम शुरू हो जाए, पहली कुनाव है, मशहूर हो जाए, पहली कुनाव है सर, ना कटना वास्ते, क्या बात है, रुपया कोई काम की चीज नहीं है, रुपया की जगह रुपया बहुत बढ़िया है, अपनी जगह जूती की जगह जूती बढ़िया है, माथे को देना है, पैर में पैर नहीं, बड़ी काम की चीज है, अपनी जगह, अपनी जगह काम की है, उसे बढ़ा दिया आपने, थे जूती को बड़ी करी, अपनी जगह काम है, सब काम की चीज है, महिला भी अपने जगह काम है, पैसा भी अपने जगह काम है, रुपया अपने जगह काम की चीज है। सर्वोपरि माना झूठ कपट जाति बेईमानी ठगी धोखेबाजी पाप अन्याय सब कर ले कृपा के लिए। ये बुद्धि भ्रष्ट की पहचान, रुपये से बुद्धि भ्रष्ट हुई उसकी पहचान है ये झूठ कपट जाति बेईमानी ठगी धोखेबाजी चोरी डकैती लूटपाट करना सब करना ये रुपये महाराज की कृपा, रुपया की कृपा से ये हुए। बताओ बिना रुपये को झूठ कपट से बेईमानी करोगे, रुपये में नहीं करते हो। जितने अवगुण है वे सबके सब रुपये में, रुपये वाले लोभ में, और रुपया बिना करता नहीं, केवल तुम्हारी तपस्या है, दोनों तरफ से नहीं है, भगवान दोनों तरफ से ये यथा माम प्रपद्यंते ताल तथे भजाम्य हम। रुपये ने कहा नहीं बोलो, और भागता है गाड़ी ठहरता ही नहीं, खसी जाता है, हाय रुपया हाय रुपया, रोते रोते रह जाते, रोते रोते निकल जाता, ऐसा है। फिर भी रुपये अंदर घर चोरी जाता है, ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मेरे को समझ जानते नहीं रुपया, मैं कहता हूँ आपसे डबल जानता हूं, मैंने रुपये रखे है वो छोड़ने हैं दोनों किया है, आपने छोड़ कर देखा नहीं है, तो आप आधा जानकार था, तो आप तुम्हारे दूना जानकार हो, समझते मारे बोला समझ समझते नहीं। रुपयों को रद्दी करने वाला मिलेगा नहीं आदमी, आपको हमारा सेठ है, सेठ नारायण घाटा लगा घाटा कर घाटा, गोविंद भगवान ने घाटा कर मेरे सामने के सामने मेरे सामने शेठ कह मुनि में कोई हो बोलो बताओ, दूसरो दूसरो को शेठ बताओ जो कहे हो घाटों पर, अरे नारा घाटा कर रहे घाटा घाटा कर गोरखपुर में अकाल पड़ गया, जो अकाल ने मां 1200 धान ला करके सस्ती दुकान होती सस्ती, 10-10 हजार लोग इकट्ठे हो जाते, 10 हजार जो भीड़ कोई कच्चा मरेगा तब जाओ गीता पर पुर्जी लाओ, पुर्जी मुफ्त में देते, और गीता पर जाने में आने में तुम्हें भीड़ छट जाए, पुर्जी लाओ गीता पर इत्यादि भी उनमें हो गया नफा। सिद्धि करने सिद्धि नीचे सस्ती देने पर भी नफा हो गया, नफा क्यों हो गया कि रहने वाले बेचने वाले काम करने वाले सत्संगी, तो वो नफा पर धान पर ही हुए तो पैदा हो गई, गीत पैदा हुई। शेर जी बोले मृषा नहीं बोला या कलचुगरी घूस है, खर्चो घूस दे रहा है ये लोगों में, मैं मावरे वाह वाह वाह वाह पीते पीते घूस देते खर्चो भरी घूस मांगे लाओ बेचो सस्ता, खर्म को खर्म को दो ये पैसे रखना नहीं है, बाजार में लाओ मांगे सस्ती बेचो सस्ती खत्म करो उसको, ये पैसा खराब है, खाली घूसा पैसा नहीं लेना होना अपने, ये भी जानने वाले भी ये बात है। थोड़ा याद खाओ डॉक्टर चलो सुनियो मालिक हो आप, मालिक रुपयों के करोड़पति लखपति है, लखदास दास पति पति नहीं है, पति कब लोगों कब रुपये से पागल हो जाए, दास करा लखपति मेरे पति दोष हो जाए, पति क्या हुए भैया तो गुलाब कहते लखपति है करोड़पति है, लखदास है ये करोड़दास है, करोड़ गुलाम है ये करती है, करोड़ गुलाम है ये समझे, हर गुलाम है पति का समय पति ऐसा है कि रुपया चला जाए तो कोई असर नहीं पड़े, लाख रुपया चला गया तो कोई असर नहीं पड़े। मोहल्ला से लाख रुपयों की जमीन दे दी, वह कभी लाख दे दो लाख, यहाँ शेर जी का दानवीर है, दानवीर लाख रुपये पास में है नहीं, पास में लाख लाख भी नहीं है, दानवीर है। ये कहीं नाम सुना से शेर जी का नाम आपने सुना तो बताओ, याद नहीं हमारे तो, एक का नाम सुना, एक का नाम सुना होगा, दूसरे का नाम याद नहीं है। लच्छी राम जी मुरौदिया थे, उनकी बात आनी है, पर दानवीर अभी सस्ती चलती है तो उसी दुकान है, पुस्तकों सस्ती बिकती है नहीं, आप में ही है वो भी है तो आप में ही, और कौन सा है बताओ। इस वास्ते भगवान ने याद करो, सबसे कीमती भगवान भगवान का बेटा हूं मैं, सबके मन में यह गर्मी होनी चाहिए भगवान का हो, जैसे राजू आदमी हो लखपति आदमी हो उसे गर्मी रहती है मन में, इससे ज्यादा गर्मी रहनी चाहिए भगवान का हूं मैं, भगवान के समान ऊंचा कोई है ही नहीं। न त्वत समोस्त वैदिका कुतो अन्य, अधिक कौन हमारा अधिक कोई है ही नहीं। अर्जुन कहते न त्वत समोस्त, आपके समान भी कोई नहीं है, समान ही का भगवान भगवान ही की। ये जो निष्कंस ने कहा ना, तो राम भगवान के भगवान से बढ़कर कोई चीज हो तो भगवान अखिंच नहीं होते रहे, हम तो अखिंच हैं, हमारे हमारे पास कुछ नहीं, सब चीज छोटी छोटी छोटी छोटी बड़ी चीज लगती। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, तो भगवान आदर करे, भगत का आदर करे। धनु दे नहीं और नहीं हो रहे, ऐसी भगवान की बात है। अरे भगवान है सना मा जाओ मेरे भाई, बस ठीक है, अब ठीक है, अब ठोट पर आ गए, भगवान है सरना मैं अपने भगवान के हम है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये ऊंची बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल। मनुष्य बार भगवान है भगतों से नहीं मानते हैं, सत्संग मानते हैं, हरे गाजी माने हैं, गाय लघुपति हो लघुपति टके आवे ना, मतलब हरे के प्रफुल्ल हो तो बल्लो मिलो चलो मिलो, टके वाले आवे है, टके वाले टके वाले राजी हो जाए, सत्संग ऐसा अलग पति आया, करोड़पति आया, इज्जत किया, करोड़पति को इज्जत है, चोरों और सरदार वैसे सब कर रहे, गोविंद गोपाल के जय हो, गोविंद गोपाल के जय हो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।